Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 października, minęła 12. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim Łagiewniki i 40. rocznica wyboru świętego Jana Pawła II. Luksemburg i debata nad reformą sądownictwa w Polsce. Warszawa i kampania kandydatów do fotela prezydenta stolicy. Na początek serwisu Łagiewniki. W sanktuarium świętego Jana Pawła II rozpoczyna się msza z okazji 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Nabożeństwu przewodniczy metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Na miejscu jest nasz reporter Marcin Pośpiech. Z każdą chwilą tutaj w sanktuarium Jana Pawła II w Łagiewnikach pojawia się coraz więcej osób, a dodajmy, pogada jest znakomita. Ci, którzy go pamiętają, wspominają 16 dzień października sprzed 40 lat. Dzień, który tak wiele zmienił. Pielgrzymi mówili mi, jak wiele zawdzięczają Janowi Pawłowi II, tak w życiu prywatnym, ale też ogólnonarodowym. Dziś w tym wyjątkowym miejscu chcą się po prostu do niego pomodlić, poprosić o łaski za jego wstawiennictwem. Ale jest też bardzo wiele młodych osób, które dopiero poznają nauki papieża z Polski. Są tu m.in. uczniowie ze szkoły podstawowej nr 2 imienia Jana Pawła II w Cichem na Podhalu. Oni zainspirowani życiem i słowami papieża Polaka postanowili zrobić coś konkretnego, pomagać innym, no i zorganizowali szkolny wolontariat. Na pewno jest dla nas wzorem do naśladowania i na pewno jego działania bardzo nam pomagają. Staramy się wzorować na nim. Na czym polega ten wolontariat? Oddajemy swój czas, pomagamy ludziom, swoje serce. Nie chcemy nic w zamian, ale widzimy uśmiechy, widzimy to dobro, które do nas wraca. To oceniasz, bierzesz udział w tym wolontariacie? Tak, znaczy w szkole jest bardzo duża grupa wolontariuszy. No na pewno Jan Paweł II stanowi taką główną rolę, na nim się wzorujemy i staramy się właśnie jak najlepiej pomagać. Mówi uczennice szkoły podstawowej nr 2 imienia Jana Pawła II w Cichem na Podhalu Natalia Otręba i Natalia Piczura. Tylko dodam, że centralne uroczystości z udziałem biskupów i władz państwa w Łagiewnikach zaczną się po godzinie 16. Marcin Pośpiech, dziękujemy za relację. Unijni ministrowie spraw zagranicznych powinni właśnie debatować nad reformą sądownictwa w Polsce. Nie jest to trzecie oficjalne wysłuchanie, ale podsumowanie dotychczasowych rozmów Brukseli z Warszawą. O szczegółach Beata Płomecka. Ocenę sytuacji w Polsce przedstawi wiceszef Komisji Europejskiej. Przed spotkaniem Frans Timmermans ponownie skrytykował zmiany w sądownictwie, głównie w Sądzie Najwyższym. Polskie władze kontynuują swoje działania, co mnie martwi, bo to nie jest słuszna droga. Pytany, czy spodziewa się kolejnego wysłuchania Polski w przyszłym miesiącu, Frans Timmermans powiedział, że według niego dyskusja na szczeblu ministerialnym powinna być kontynuowana. A wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział, że jest przygotowany, by bronić reformy sądownictwa. Jeżeli będzie taka konieczność, chętnie przedstawię informacje bądź sprostuje nieścisłości w tej sprawie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że kilku ministrów z Francji, Niemiec, krajów Beneluxu i skandynawskich zamierza dziś zabrać głos podczas dyskusji. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski przedstawił swój komitet poparcia. Tłumaczył, że to ludzie, których zna, a także ci, których poznał w trakcie prowadzonej kampanii. Podkreślał, że jego program powstał na podstawie rozmów z mieszkańcami stolicy. Niektórych znam całe życie, niektórych poznałem dopiero podczas kampanii i rozmawialiśmy o tym, jak powinien wyglądać program, jak powinna wyglądać Warszawa. Komitet poparcia, który się składa z ludzi o różnym wieku, o różnej profesji, z bardzo różnym stażem bycia warszawiakiem. Rywal w walce do fotela prezydenta Warszawy, kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki, mówi, że Rafał Trzaskowski ma silne związki ze stołeczną reprywatyzacją i w tej sprawie nie mówi wszystkiego. Jeżeli po 12 latach rządów Platformy w Warszawie, kiedy pokazujemy, że Warszawa straciła przez reprywatyzację ponad 21 miliardów, mieszkańcy dalej chcieliby zdecydować, żeby Platforma rządziła w stolicy, to to oznacza, że nie ma żadnej kary za wyprowadzanie tak dużych pieniędzy. Nikt nie liczy, że będzie lepiej. Portal w polityce.pl podał, że w czasie, gdy Rafał Trzaskowski kierował Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, jego resort umożliwił zwrot 55 nieruchomości. Wszystko działo się, gdy afera reprywatyzacyjna była już znana, pisze portal. Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę. Druga tura głosowania na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zaplanowana jest na 4 listopada. Skarb Państwa mógł stracić nawet 100 milionów złotych. Cztery osoby podejrzane o wyłudzenia VAT-u zatrzymane przez Centralne Biuro Śledcze Policji. To trzej przedsiębiorcy i księgowa. Już usłyszeli zarzuty, mówi rzeczniczka CBŚP Iwona Jurkiewicz.

jej zadań, właśnie z punktu widzenia wspólnoty społecznej, musi być dość przestrzeni dla każdego. Jednym z ważnych zadań państwa jest stwarzanie tej przestrzeni tak, aby każdy mógł przez pracę rozwinąć siebie, swoją osobowość i swoje powołanie. Ten osobowy rozwój, ta przestrzeń osoby w życiu społecznym jest równocześnie warunkiem dobra wspólnego. Jeśli człowiekowi odbiera się te możliwości, jeśli organizacja życia zbiorowego zakłada zbyt ciasne ramy dla ludzkich możliwości i ludzkich inicjatyw, nawet gdyby to następowało w imię jakiejś motywacji społecznej, jest niestety przeciw społeczeństwu, przeciw jego dobru, przeciw dobru wspólnemu. 40. rocznica wyboru papieża Jana Pawła II. Dziś przez cały dzień wspominamy niezwykłą rocznicę, ale myślę, że Ojciec Święty nie miałby nic przeciwko temu, że zajmiemy się również doczesnym, ważnym tematem, zwłaszcza, że porozmawiamy o naszej wspólnocie. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. To już 11 minut po południu. Witam Państwa. Dzień dobry, kłaniam się. Nękanie telefonami, SMS-ami, by poniżyć, sprawić przykrość, wysyłanie zdjęć, nagabywanie, zakładanie fałszywych profili, a nawet wysyłanie niechcianych prezentów. Wszystkie te zachowania mogą być stalkingiem. Stalking staje się z roku na rok coraz większym problemem. W ubiegłym roku do więzienia po wyroku z artykułu 190a kodeksu karnego trafiło 260 osób. Liczba przypadków nękania zgłaszana policji sięgnęła blisko 22 tysięcy w ubiegłym roku. Jeszcze teraz artykuł 190a kodeksu karnego w paragrafie pierwszym brzmi: kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W paragrafie drugim tego artykułu czytamy o tym, że tej samej karze podlega osoba podszywająca się pod innych w celu wyrządzenia szkody majątkowej albo też szkody osobistej. Te przepisy niebawem zmienią się. Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza rozszerzyć pojęcie stalkingu, zapisać surowszą sankcję. Już nie 3, a 5 lat więzienia będzie grozić tym, którzy uporczywie nękają na przykład telefonicznie czy poprzez internet. Dziś pytanie, czy zetknąłem się ze zjawiskiem stalkingu, a moim gościem jest pani doktor Dagmara Woźniakowska-Feist, prawniczka, kryminolożka, adiunkt w Katedrze Kryminologii Polityki Karnej Instytutu Profilaktyki Społecznej Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, także w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Witam, dzień dobry pani doktor, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Droga pani, stalking jest działaniem uporczywym, takim, które ma wzbudzić poczucie zagrożenia, które narusza prywatność. Po zmianach, które planuje ministerstwo, łatwiej będzie stalking być może określać, a sytuacji, które będą tak kwalifikowane, będzie po prostu więcej. Z tego, co pan redaktor mówił, no to zmiana nie dotyczy samego meritum przepisu, tylko wysokości kary grożącej za stalking. Bo przepis, który mamy dzisiaj, jest całkiem dobrze skonstruowany. Badania naukowe, a ja przeprowadziłam badania na próbie ogólnopolskiej, pokazują, że sądy nie mają kłopotów interpretacyjnych z określeniem tego, jakie zachowania są stalkingiem, powinny być w ten sposób kwalifikowane. Natomiast moje bardzo duże wątpliwości budzi zagrożenie karą, które ma się w tej znowelizowanej wersji przepisu pojawić. Próbowałem zaprosić do dzisiejszego programu przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie udało się. No, ale jeśli dobrze zrozumiałem, ministerstwo chce zmienić przepisy tak, by podstawą skazania był zamiar ewentualny, a nie jak dotychczas zamiar bezpośredni. Czyli, jeśli dobrze rozumiem, oznacza to, że wystarczą podjęte działania przez potencjalnego stalkera, nie trzeba będzie dowodzić, co chciał osiągnąć. Ale nie trzeba dzisiaj dowodzić, co chciał osiągnąć. Dzisiaj to przestępstwo jest definiowane poprzez skutek. To znaczy będzie przestępstwem takie zachowanie sprawcy, które wywołuje lęk albo w sposób istotny narusza prywatność osoby pokrzywdzonej. Natomiast nie ma żadnego znaczenia i tak mówią wszystkie interpretacje, tak mówią komentarze do kodeksów, jaka była intencja sprawcy. Czy sprawca chciał ten skutek wywołać, czy go nie chciał wywołać, a go wywołał. Także w tej obowiązującej wersji tutaj nie było żadnej wątpliwości interpretacyjnej i jak mówię, wiem też, że nie miały go w praktyce sądy. Ściganie stalkera następuje na wniosek pokrzywdzonego, czyli co? Wystarczy zgodnie z kodeksem postępowania karnego złożyć w prokuraturze wniosek, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa? Tak, ten wniosek jest konieczny i jakby ta konstrukcja też jest logiczna, dlatego że stalking, żeby był przestępstwem, takie uporczywe nękanie, żeby było przestępstwem, musi wywołać ten właśnie skutek, o którym mówimy. Kto ma wiedzieć, że ten skutek został wywołany, jak nie pokrzywdzony? To tylko pokrzywdzony subiektywnie może sprawdzić, może zweryfikować, czy on się boi, albo czy czuje, że jego prywatność została w istotny sposób naruszona. To oczywiście jest też weryfikowane przez prokuraturę, bo prokurator sprawdza, czy przeciętna osoba w takiej sytuacji rzeczywiście też by się bała. Natomiast ponieważ to dotyczy bardzo często osób, które są blisko ze sobą związane i z wielu powodów osoba pokrzywdzona nie chce ścigania sprawcy, uważa, że sobie sama poradzi, że sytuacja nie jest jeszcze dość poważna, dlatego jest przyjęta taka konstrukcja ścigania na wniosek osoby pokrzywdzonej. No i często pewnie te osoby mają problem z kwalifikacją czynu. Nie ma pani takiego wrażenia, że do wielu zawiadomień nie dochodzi, ponieważ ofiary boją się, po pierwsze, jak sądzę, śmieszności, takich sytuacji dyskomfortowych, na przykład w takich relacjach bardzo osobistych, bo to zjawisko w takich relacjach bywa, że często występuje. Boimy się, czy słusznie kwalifikujemy czyn. No, bo jeśli policja ma problemy, a zdaniem wielu prawników reprezentujących strony ma, no to i ma problemy, jak oceniać stalking, to my być może będziemy mieć te problemy tym bardziej, prawda? Natomiast no tu jest praktyk, znowu badania, które przeprowadziłam, pokazują, że to bardzo zależy od osoby pokrzywdzonej, charakteru osoby pokrzywdzonej i stopnia uciążliwości tego nękania. Dlatego, że no, im poważniejsza sprawa, tym pokrzywdzeni mają większą skłonność do jej zgłaszania. Mhm. Natomiast są takie osoby, które potrafią zgłosić stalking po tygodniu nękania. Już czują dyskomfort, już się czują zagrożone, już zgłaszają sprawę na policję. Są osoby, które potrafią zgłosić to przestępstwo po kilku latach od wystąpienia pierwszego incydentu nękania i dopiero po kilku latach dojrzewają, znajdują w sobie gotowość do tego, żeby to przestępstwo zgłosić. A zatem... Więc tutaj to bardzo zależy od konkretnej sytuacji i od konkretnej osoby. A zatem czy zawsze nękanie musi być stalkingiem? Zwłaszcza, że w kodeksie karnym to pojęcie, samo pojęcie stalking nie występuje. Ustawodawca, jak pamiętamy, użył słowa nękanie. Bo tak usiłujemy to przeportować w języku polskim. W tłumaczeniach już kodeksu na język angielski jest stalking, ale ten i my w języku polskim uznajemy, że uporczywe nękanie to jest właśnie to, w jaki sposób ten stalking tłumaczymy na polski. Natomiast ten przepis jest też niespójny, dlatego że w paragrafie drugim pojawia się kradzież tożsamości, która w założeniu podszywanie miała się, być... Tak, podszywanie tak. się pod inne osoby. Mm-hmm. I ona w założeniu w ogóle, w momencie, kiedy ten przepis był wprowadzany, on dlatego zresztą jest w tym samym przepisie, w paragrafie drugim tego samego przepisu, on miał dotyczyć zachowań właśnie o charakterze uporczywego nękania. Podczas gdy znowu praktyka pokazuje, że on bardzo często dotyczy nie spraw stalkingowych wcale, tylko oszustw polegających na tym, że ktoś posługując się cudzymi danymi usiłuje na przykład wyłudzić pożyczkę w banku, co w ogóle nie jest stalkingiem. Jest kradzieżą tożsamości, owszem, ale nie uporczywym nękaniem w żadnym wypadku. Pewien mąż zdradzał żonę taki przykład, doszło do rozwodu. Już po rozwodzie była żona nękała męża, a nawet wpadła na ciekawy pomysł, by wysłać mu specjalny prezent na urodziny. A tym prezentem była trumna. To również może być kwalifikowane jako stalking? Tak, znaczy generalnie znowu, żebyśmy mieli do czynienia z recyklingiem, to musi być uporczywość działania. Więc jakby jednorazowe działanie, wysuwa mu trumnę i koniec na tym, to nie będzie stalking. Musiałby ten pan mieć możliwość wykazania, że żona, była żona, go nękała wielokrotnie w ten sposób. Mogła dzwonić, mogła pisać, mogła i ten element wysłania trumny był jednym z incydentów. To wtedy mamy uporczywość i taką możliwość takiej kwalifikacji. Ja też widziałam takie kazusy, że ktoś wysyłał, ustawiał przed domem znicze na przykład, wieńce nagrobne, więc takie tego rodzaju zachowania się zdarzają. Czyli takie skojarzenia trumienne, jak się okazuje, w tym nękaniu są wykorzystywane. No ale rzadko. To są takie anegdotyczne. Tak. Przypadki. Najczęściej instrumentem nękania są źródła elektroniczne. Telefon, SMS, internet. Telefony, Facebook, dopóki ten nadawca nie zostanie zablokowany. I maile. Czy zetknąłem się ze zjawiskiem stalkingu? Dziś takie pytanie w naszym programie. Już teraz czekamy na Państwa komentarze w listach, telefonach. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pani doktor, czy stalking, jeszcze jedno krótkie pytanie, może łączyć się, czy często łączy się z przemocą fizyczną? Może stanowić wstęp do przemocy fizycznej? Może, ale to nie jest często. Tak, owszem, to znaczy znowu z badań wiem, że on występuje czasami w zbiegu z znęcaniem się, w ogóle z przestępstwem znęcania się i bardzo występują takie scenariusze, że następuje znęcanie się w momencie trwania związku. Potem ten związek jednak się rozpada, ta osoba pokrzywdzona odchodzi i dalej znęcanie się przekształca się w stalking. Bywa też tak, że ten sprawca jest agresywny i używa przemocy w stosunku do ofiary. I to właściwie wszystkie przypadki, niemal wszystkie przypadki, które miałam tego typu w badaniach, dotyczyły byłych partnerów. I ta przemoc w jakiś sposób była już wcześniej obecna w związku. Więc takie znowu przypadki, o których my medialnie słyszymy, że ktoś kogoś nękał, chodził, w końcu pobił, zabił, zgwałcił, one się zdarzają, ale jakby patrząc na całość, niezwykle rzadko. Doktor Dagmara Woźniakowska-Feist, prawniczka, kryminolożka, Katedra Kryminologii Polityki Karnej Uniwersytetu Warszawskiego, także Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pozdrawiam. Dziękuję, kłaniam się, do widzenia. 7 trójek na początku 22. Panie Mirosławie, witam pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłania się Mirek z Wałbrzycha. Mam takie pytanko właśnie z takim mini stalkingiem związanym, gdyż miałem sztuczkę z samochodem i od momentu, gdy swoje dane osobowe przekazałem firmie, z którą po prostu w późniejszej chwili dogadałem się oczywiście bez problemu na wysokość sztuczki, ale w międzyczasie podejrzewam, że moje dane wyciekły i na przykład tak jak tutaj właśnie pani powiedziała, że zaśmiecanie internetowe też jest rodzajem stalkingu, przez powiedzmy 2 miesiące. Nawet teraz nie sprawdzałem poczty, miałem ofertę od jakiejś tam firmy X, która po prostu chciała, jak to się mówi, odebrać ode mnie sprawę, gwarantując, że na pewno dostanę wyższe odszkodowanie, nie? No i po prostu mówię, nie wiem, czy to jest jedna sprawa, wyciek danych osobowych, byłem z tym na policji, to po prostu mnie wyśmiali. No, nawet komentarz, że panie, no to zarobiłby pan więcej niż towarzystwo ubezpieczeniowe, to co pan żałuje, że jeszcze przy okazji by ktoś zarobił, bo na przykład ta osoba by tego nie wzięła, nie? A no, ja być może doszło, panie Mirosławie, do złamania ustawy o ochronie danych osobowych. Czy jest to stalking? Tego nie wiem. Przypomnę fragment rozmowy z panią doktor Woźniakowską-Feist, że chodzi o sytuację, gdzie występuje nękanie i ma to charakter długotrwały, trwały. Niewolnik piszący do mnie, tak podpisany słuchacz jak zwykle, ma wątpliwości, uważa, że po zmianach będą efektywne efekty negatywne zapychanie sądów sprawami błahymi. A poza tym, czy dwukrotna propozycja randki to już stalking? Przesłanie byłemu trumny pod sąd? Raczej podzięka, bo trumna tania nie jest, a w końcu przyda się każdemu. Pan Paweł, panie Pawle, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Paweł Kurkowski, Gdynia. Każde działanie łamiące prawo musi być osądzone i co najważniejsze, musi być wymierzona kara, a dokonany czyn i bezprawny. Dotyczy to również stalkingu. Myślę, że po zmianach przepisów prawnych wyroki będą i wyższe, a sprawcy stalkingu będą konsekwentnie ścigani. Również sprawa związana z prawem. Prawo będzie w sposób właściwy i transparentny realizowane. Trzeba zwalczać stalking. To jest bardzo niebezpieczny objaw, który się pojawił w Europie i myślę, że z całą stanowczością ten problem musi być jak najszybciej rozwiązany poprzez zmianę prawa. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana. Pan Leszek piszący zastanawia się, czy można pod ten paragraf podciągnąć telemarketing. No, jeśli odczuwa pan przykrość, dyskomfort, ma to znamiona nękania, to być może tak. Beata Mirska-Piworowicz, prezes Stowarzyszenia Damy Radę. Ja jestem bardzo zadowolona ze zmian, które planuje Ministerstwo Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o formę rozszerzenia pojęcia stalking, o takie zachowania jak na przykład odcinanie prądu, czy różne inne zachowania mające na celu uprzykrzenie komuś życia. Z mojego punktu widzenia jest to bardzo ważne dla osób, które znalazły się w sytuacji takiej, że na przykład prywatny właściciel odzyskał budynek, w którym zamieszkiwali rok, 20 czy 50 lat i raptem się okazuje, że człowiek ten może robić wszystko, byleby pozbyć się tych ludzi ze swoich domów. Takie zachowania doprowadzały ludzi do czasami dramatycznych sytuacji, bo ofiary takich stalkerów po prostu niejednokrotnie próbowały odebrać sobie życie, popadały w ciężką depresję, cały czas kładę nacisk na te osoby, które właśnie zamieszkują u tych okropnych kamieniczników, tutaj oczywiście nie mówię o wszystkich kamienicznikach, ale o ich przeważającej niestety części. Takie zachowania doprowadzały ludzi do naprawdę dramatycznych sytuacji życiowych. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w procesie kamienicznika przed sądem w Poznaniu, kamienicznika, który chciał się pozbyć mieszkańców, skazano za czyn określony w artykule 190a kodeksu karnego. Pan Jacek zastanawia się, firmy windykacyjne dzwonią często wbrew woli osoby, do której dzwonią, czasami nocą, no i grożą konsekwencjami. Może się mylę, ale to zdaje się idealnie pasuje do definicji stalkingu. Czasami rzeczywiście, panie Jacku, też podejrzewam, że jak to się ładnie określa, te działania wypełniają znamiona czynu. 7 trójek na początku, 22, 27 minut po południu, program trzeci. Pan Bruno. Panie Bruno, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja dzwonię w sprawie stalkingu. Tutaj miałem taki przypadek osobiście. I tutaj wielkie pochwały dla naszych organów ścigania, bo od 4 czy 5 lat to trwało. Moją żonę, że tak powiem, nękał jakiś tam wielbiciel, przesyłał kwiaty, wysyłał SMS-y, pokazywał jej miłość i tak dalej w sposób różny. Mhm. Podchodził pod dom. Zgłosiliśmy sprawę na policję, żeśmy zebrali wszystkie dowody, nagrania z monitoringów, które mamy w domu. Zbieraliśmy wszystkie SMS-y i wiadomości. No i praktycznie pół roku temu doszło do rozprawy sądowej, z której dostał ten pan zakaz zbliżania się na okres 7 lat i karę wysokiej grzywny. I wydaje mi się, że nawet w sposób tego stalkingu, który rzadko występuje, tutaj w audycji poruszacie temat, że bardziej jest straszenie i przemoc. Tutaj było troszeczkę inaczej. Można było się na początku tego nie obawiać, ale to trwało bardzo długo. No i było strasznie uciążliwe, zwłaszcza, że mamy dwójkę dzieci. No i żona się obawiała po prostu, czy czasami nie dojdzie do jakichś dziwnych, niepotrzebnych kontaktów. No i praktycznie w sądzie się spotkaliśmy z tym panem. Czasem wystarczy, jak wynika z decyzji sądów, wystarczy takie poczucie zagrożenia. Słuchacz napisał, mam klienta, który już bardzo długo nie płaci za wykonaną przeze mnie pracę. Piszę do niego, dzwonię od jakiegoś czasu bez skutku. Udaje, że go nie ma. Czy jestem przestępcą? Zastanawia się słuchacz. To, że pisze, dzwonię wiele razy bez odpowiedzi. Czy to jest stalking? Pani Anno, jeszcze pani. Witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, Anna Sosnowca, pozdrawiam wszystkich. Chciałabym dowiedzieć się, bo właśnie nie wiem, czy to jest stalking, czy nie, Świadkowie Jehowy, którzy nagminnie pojawiają się pod drzwiami. Przychodzi niedziela i non-stop od lat są. Prosiłam, chodziłam, żeby nie przychodzili, nie chcę, grzecznie, nie, znowu są. Czy to jest stalking, czy nie? Może pan kogoś zapytać o to. Pan Sławomir też ma wątpliwość. Jako ojciec 6-letniej córki, który nie mieszka z dzieckiem, jestem przez matkę dziecka oskarżany o stalking właśnie, ponieważ w jej ocenie nękam ją zbyt częstymi telefonami. Dodam, że dzwonię do niej w celu skontaktowania się z córką, po to, bym między spotkaniami mógł utrzymywać kontakt telefoniczny. 7 trójek na początku 22. Czy zetknąłem się ze zjawiskiem stalkingu? Czekamy na państwa telefony, na państwa listy, jak na Piwowarska. Prezes fundacji Można Inaczej. Problematyką zajmuję się od 6 lat i mam wrażenie, że tendencje są niestety wzrostowe. Dotyka bardzo dużej grupy ludzi, a niestety skuteczność walki z tym zjawiskiem jest niewielka. Niestety nie jestem optymistką, jeśli chodzi o planowaną nowelizację, ponieważ problem nie tkwi w zapisach prawa. Prawo jest dostosowane do regulacji, które obowiązują w Europie i w Stanach Zjednoczonych i tam ta skuteczność jest dużo wyższa. Zarówno ze względu na wysoką świadomość co do jakby wagi problemu, jak i oczywiście podejścia służb, które się tym zjawiskiem zajmują. To, że zaostrzymy kary, nie ma znaczenia zupełnie wobec tego, że problem stalkingu, przestępstwo stalkingu jest bagatelizowane zarówno przez policję, jak i przez prokuraturę. Najmniejszą pretensję można mieć chyba do sądu, no bo sąd orzeka na podstawie materiału dowodowego, jaki zostaje mu przedstawiony przez prokuraturę i przez drugą stronę. Natomiast prokuratura, a na jej zlecenie policja, niespecjalnie przykłada się do zbierania tych dowodów. Ciężar zgromadzenia materiału dowodowego przerzuca się w zasadzie w całości na osoby pokrzywdzone, które czasami nie są w stanie ze względów mentalnych po prostu takich dowodów dostarczyć. 7 trójek na początku 22. Krótko pan Konrad. Panie Konradzie, witam. Halo? Witam serdecznie. Witam pana. Ja chciałbym się przede wszystkim wypowiedzieć jako tak zwany stalker, bo jestem telemarketerem, pracuję w banku, sprzedaję usługi kredytowe. Mhm. I tutaj mam taką jedną radę do wszystkich tych, którzy bardzo często w niemiły spokój mówią mi przez telefon, że ich nękam. Każdy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych aż do odwołania. Wystarczy napisać kilka zdań na kartce, wysłać mailem zdjęcie takiego pisma do banku i ten już nie będzie mógł do państwa dzwonić. Także prośba mileć dla telemarketerów, bo telefony państwo otrzymują tylko dlatego, że wyrażają na to zgodę. Nawet nie mając tej świadomości. Bardzo dziękujemy za podpowiedź. Pozdrawiam pana. 28 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan mecenas Mariusz Paplarczyk, Wiza Paplarczyk, adwokacka spółka partnerska. Witam pana, panie mecenasie. Kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie mecenasie, mamy problem z klasyfikacją zjawiska pod tytułem stalking. Z oceną tego zjawiska mamy ponoć problem już na etapie powiadomień policji. Skarżą się dzisiaj piszący do mnie słuchacze. Też ma pan takie obserwacje, a może inne? No, trzeba przede wszystkim powiedzieć, że sam fakt, że to przestępstwo, że takie zachowanie jest przestępstwem, no to można powiedzieć duże ułatwienie dla wielu osób, które nie potrafiło w żadnej mierze zainteresować organów ścigania tym niepokojącym zjawiskiem. Mhm. I rzeczywiście ten artykuł 190a kodeksu karnego ułatwił wielu osobom zakończenie, czy też dochodzenie swoich słusznych praw, ochrony praw w sytuacji, kiedy, no właśnie, byli nękani i w ten sposób uporczywy przez byłych partnerów, przez osoby z tego samego środowiska, w którym funkcjonowały, czyli dano wreszcie instrument prawny do dochodzenia i ochrony praw. Oczywiście problem polega w dużej mierze na tym, że jeżeli chodzi o te sytuacje, one często mają miejsce w świecie wirtualnym, czyli mówimy o portalach społecznościowych, mówimy o mailach, tak. Mówimy właśnie o SMS-ach. Bo mamy relatywnie nowe instrumenty, które mogą służyć stalkerom. To właśnie wspomniany przez pana wspomniana telefonia komórkowa, czy też internet. Zresztą część naszego życia bardzo istotna, prowadzona jest przez nas w sieci, czy właśnie w portalach społecznościowych, czy jakby spojrzeć, jak funkcjonujemy dzisiaj od samego rana, kiedy sprawdzamy pocztę internetową, kiedy ten smartfon dzisiaj pełni dla nas właśnie rolę i banku, i komunikatora, a czasami nawet telefonu, czyli ta rola urządzeń elektronicznych w dużej mierze sprowadza się do wzajemnej komunikacji, a zatem ingerencja bardzo istotna w pocztę internetową, czyli właśnie w nasyłanie tych wiadomości o pewnej częstotliwości, tak samo jeżeli chodzi o wiadomości SMS-owe czy komunikatory społecznościowe, one rzeczywiście potrafią zniszczyć wielu osobom życie, a konsekwencje tego, czyli brak reakcji, może spowodować daleko bardziej idące skutki, jeżeli chodzi o finały, tak, finały bywają tragiczne. Czasem rzeczywiście te różne formy nękania prowadzą do tragedii. Przypomina się słynna sprawa zabójstwa, przypadek Agnieszki Kotlarskiej z 96 roku, byłej Miss Polonia. Sporo listów, panie mecenasie, dzisiaj w sprawie firm windykacyjnych i form kontaktu ze słuchaczami. To są bardzo częste nękające telefony, bardzo nieprzyjemne, często w późnych godzinach wieczornych albo bardzo wczesnych rannych. Czy te formy takiego kontaktu mogą mieć, nosić sobie, w sobie znamiona czynu pod tytułem stalking? Nie każdy taki kontakt musi automatycznie oznaczać stalking, czyli to uporczywe nękanie. Proszę pamiętać, że zamiarem spraw przestępstwa stalkingu właśnie ma być wywołanie tego efektu nękania, czyli sprawca chce, żeby pokrzywdzona odczuła ten efekt w postaci udręczenia, w postaci wyrządzenia krzywdy. I jeżeli organy ścigania będą w stanie wykazać w danej sprawie, że rzeczywiście taki efekt wywołano, chciał tak osiągnąć, to jest to jak najbardziej wypełnienie znamion przestępstwa stalking. Czyli nie każdy kontakt firmy windykacyjnej będzie równał się temu, że mamy do czynienia z uporczywym nękaniem. To w każdej sprawie... Halo, panie mecenasie? O, mam wrażenie, że połączenie zostało przerwane. Częstotliwość. Jesteśmy, halo, słyszymy się? Bo coś mi panu umyka. Tak. Teraz słyszę. Taką częstotliwością w godzinach nocnych czy rannych mogą oczywiście oznaczać, że doszło do przestępstwa stalkingu. Często stalking to jest efekt, jak słyszymy, i z badań to również wynika, efekt na przykład zawodu miłosnego, popsucia pewnych relacji. Były partner, partnerka chce się w tej formie mścić, uprzykrzać życie, tak? Bardzo często. Powiem, że gro tych spraw właśnie dotyczy niepowodzeń w związkach i sposób działania sprawcy w tych sprawach, w których ja występuję jako pełnomocnik pokrzywdzonych, no zadziwia mnie za każdym razem, dlatego że jest to sytuacja, której osacza się tą osobę. To już nie tylko maile, to już nie tylko wiadomości tekstowe, to nie tylko tworzenie fałszywych profili na portalach społecznościowych, aby daną osobę nękać również fałszywą tożsamością, ale także sytuację, której właśnie w ostatniej sprawie, w której występuję, moja klientka, która złożyła doniesienie o stalkingu swojego byłego partnera, została przez niego napadnięta, pobita i zmuszana do wycofania zeznań. Szczęśliwie reakcja prokuratury, szczęśliwie tymczasowe aresztowanie i proces w tej chwili w toku. Także tych zjawisk nie można lekceważyć, bo w sytuacji napięcia, tych emocji, które sprawca ma, a zdecydowanie one towarzyszą rozstaniu się, jakby skutek w postaci wyrządzenia krzywdy jest całkiem prawdopodobny. Wspomniałem sprawę taką dość symptomatyczną z ubiegłego roku. Sprawa przed Sądem Poznańskim w procesie kamienicznika, który za wszelką cenę chciał się pozbyć mieszkańców, używał różnych metod. Został skazany w zawieszeniu za czyn określony w artykule 190a Kodeksu Karnego. Mam przed sobą uzasadnienie sądu. Sędzia Magdalena Adamic stwierdziła, że poszczególne zachowania oskarżonego mogą same w sobie nie stanowić przestępstwa, ale gdy spojrzymy na całokształt, to nie można mieć wątpliwości, że cel był jeden – wzbudzenie u pokrzywdzonych poczucia zagrożenia. A używał do tego, jak pamiętamy, różnych metod typu odcięcie prądu, gazu, wody, czy na przykład przymusowa wymiana okien. Tak, rzeczywiście tutaj sąd ujął to zachowanie w pewien szerszy kontekst i rzeczywiście no, trudno powiedzieć, żeby wymiana okien była przestępstwem. Na przykład, ale jeśli jest to wymiana w środku zimy, bez potrzeby. Ona sama w sobie, gdybyśmy poszukali czynu zabronionego polegającego na tym, że nie wolno nikomu wymieniać okien w środku zimy, takiego czynu nie znajdziemy, czyli że dokonywać prac, na które trzeba mieć pozwolenie. Ale rzeczywiście ujęcie jej w pewnym łańcuchu przyczynowo-skutkowym i w tym zobaczenie, że tych zachowań było wiele, one są podjęte w ramach jednego zamiaru, gdzie i też cel, jaki temu przyświęcał, nie ulega wątpliwości, że rzeczywiście samo sobie przestępcami nie są, ale przy ujęciu szerszym mamy rzeczywiście do czynienia na składniki nękania, uporczywego nękania. Panie mecenasie, za kilka minut teraz jeszcze spotkamy się na antenie. Bardzo dziękuję. Mecenas Mariusz Paplarczyk, Wiza Paplarczyk, Adwokacka Spółka Partnerska. Do usłyszenia. Jest moim gościem. Panie Henryku, witam pana. Dzień dobry. Halo? Kłaniam się. Kłaniam się panu. Henryk z Legnicy. Otóż ja wraz z żoną chcieliśmy odpowiedzieć pani, która zastanawia się, jak bronić się przed stalkingiem ze strony świadków Jehowy. Bo pukanie do drzwi o nieodpowiedniej najczęściej porze, w niedzielę rano czy też w sobotę, no nie jest miłym przeżyciem. I od 3 lat już świadkami Jehowy nie jesteśmy i od 3 lat nikt nie zapukał do naszych drzwi. Chociaż wiem, że często są obecni nasze klacie, to jest budynek wielorodzinny, ponad 40 numerów mieszkań. Wiem, że sąsiedzi są odwiedzani, my jesteśmy skrzętnie omijani, ale również moi znajomi, bliscy, którym przekazałem tę informację, że jesteśmy byłymi świadkami Jehowy, oni się powołują na nas, że mają z nami stały kontakt i ich mieszkania również są omijane. Dlaczego? Ponieważ ci ludzie są skażeni, cudzysłów tutaj stawiam, skażeni znajomością i utrzymywaniem kontaktów z nami. Panu, to jest recepta bardzo, ale to bardzo skuteczna. Bardzo panu dziękuję. Pan Bogdan, a propos telefonu od pana telemarketera, to nie jest takie proste, żeby nie udostępniać danych osobowych, ponieważ niejednokrotnie dostęp do usług jest uwarunkowany udostępnieniem tychże. Potem te dane są sprzedawane, no i mamy różne zaproszenia. Panie Grzegorzu, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Witam. Dzień dobry panu. Kłaniam się pięknie z Warszawki, Bielan. Jako wieloletni mieszkaniec normalnego kraju, jakim jest Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, znam to pojęcie stalkingu, a nie stalkingu, bo tak się wymawia prawidłowo to słowo, albowiem mówimy talk, a nie talk, czyli rozmawiać. Mm-hmm. Obawiam się, że wrzucane są to rzeczy pod tym pojęciem do jednego wora. Otóż w języku angielskim stalking oznacza uporczywe nękanie, ale jedynie w układach damsko-męskich, czyli uczuciowych, a nie typu windykacyjnego i tak dalej. Więc chciałbym, żeby ustawodawca może jakoś oddzielił tą sprawę. Pan Robert, panie Robercie, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się. Panie redaktorze, ja myślę, że 90% po 60 ludzi to w ogóle nie zna tego słowa stalking i tak jakby zapytał, to na wsi to w ogóle 99% nie wie, o co chodzi. Podejrzewam, że te wszystkie przepisy, na przykład te firmy windykacyjne, to są pod nich robione i to tak jest naprawdę nieładnie z tych ludzi, którzy robią przepisy, ustawy i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam pana, co na to pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Więc panie redaktorze, od 2 lat jestem nękany mailami przez duży bank z Wrocławia i jestem nękany również przez jakichś ich windykatorów, to już 6 z kolei, do spłaty kredytu, którego w ogóle nigdy i nigdzie nie brałem, więc cały czas przysyłałem, ja im odpowiedziałem początkowo grzecznie, że mylą sobie mój adres, nazwisko i imię w adresie mailowym z rzeczywistym kredytobiorcą, który mieszka od nich 600 kilometrów i ode mnie. Żadnego efektu, ostatnio napisałem im bardzo niegrzecznie, kazali mi podać numer umowy z nimi i jeszcze na drugi dzień dostałem od kolejnego windykatora wezwanie do zapłaty. A próbował pan zgłaszać sprawę do prokuratury? Próbowałem, byłem na policji, policjant powiedział, że tych spraw jest tak dużo, niech pan to oleje. Przepraszam za słowo. Dziś z kilka listów tego typu od państwa otrzymałem, kiedy przeprowadzane jest postępowanie windykacyjne wobec osób, których dane nie zgadzają się. Na przykład właśnie, tak jak w przypadku pana Tomasza, mylone są imiona. Pani Renato, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z takim rodzajem stalkingu, jeśli to jest stalking rzeczywiście. Od dwóch miesięcy nękana jestem, ja tak odbieram to jako nękanie. Połączeniami są to numery komórkowe. Zanim zdąży, nigdy nie udało mi się odebrać tego telefonu. Kiedy próbowałam oddzwonić, usłyszałam automatyczną sekretarkę, że taki numer nie istnieje w ogóle. Zablokowałam ten numer w moim telefonie, pojawił się kolejny. Trzy takie numery mam już zablokowane. Nie jestem chyba jedyną osobą w Polsce, to nie jest chyba nikt, kto mnie nęka prywatnie, ponieważ mąż sprawdzał na stronie internetowej, co to za numer, i w jednym dniu były 240 zapytań, co to za numer. Dlatego też zastanawiam się, czy to jest rodzaj stalkingu, czy mogę z czymś takim pójść na policję, czy też zostanę wyśmiana. Doktor Mariusz Sokołowski, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Warszawski. Ten stalking dzisiaj jest problemem, natomiast niestety problemem jest także niewystarczająca reakcja organów ścigania na stalking. On bardzo często jest bagatelizowany, bardzo często prokuratury nie dopatrują się znamion tego przestępstwa, mimo że wydają się być one bardzo, bardzo oczywiste, a tolerowanie zachowań stalkerskich niestety może doprowadzać potem do tragedii. Za tymi zmianami prawnymi musi iść edukacja śledczych w zakresie tego, co traktować jako stalking i jak postępować w przypadku stalkerów. Panie Mirosławie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja chciałem powiedzieć o wykorzystywaniu stalkingu w relacjach damsko-męskich. Moja była partnerka, która jest zresztą sędzią sądu, oskarża mnie o stalking i każdą próbę mojego kontaktu z dzieckiem, które alienuje od ponad roku. I to traktuje jako stalking i zgłasza, na przykład wzywa policję, zgłasza do prokuratury, oskarża, wykorzystuje właśnie ten instrument jako element w naszej wojnie, jakby, którą prowadzi ona sama. Nie jest pan jedynym, panie Mirosławie. Pan Artur napisał, już teraz przepisy o stalkingu są nadużywane, na przykład przez matki, które przyznanego przez sądy ojcom kontaktu z dzieckiem po prostu odmawiają. Panie Andrzeju, witamy pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem trochę z innej strony, mianowicie wszyscy tu płaczą na ten stalking. Tymczasem moim zdaniem ma to też i dobre strony, bo ilekroć usłyszę coś takiego, to się cieszę, że udało mi się zerwać z tą osobą. Mhm. Także dziękuję. To a propos plusów. Jeszcze pani Magdalena. Pani Magdaleno, halo? Dzień dobry. Witam. Mój przypadek jest typowy i nietypowy jednocześnie, ponieważ mój stalker to był mój były partner. Natomiast, czyli jest to typowa sytuacja, natomiast nie był on z Polski. I problem zaczął się, kiedy ja powróciłam do Polski, a on zaczął mnie nękać ze swojego kraju. No wyglądało to tak, że no, wysyłał do mnie maile, czasami po kilkanaście maili w tygodniu. Próbował się ze mną skontaktować poprzez Facebook. Jak go blokowałam, to potrafił stworzyć nowe, fałszywe konto, żeby wysłać mi wiadomość. W związku z tym ja po jakimś czasie poszłam na policję, żeby zgłosić tą sprawę. No i przez to, że był to obywatel niepolski, no policja rozłożyła ręce. Ponieważ powiedzieli, że... A, no jeszcze może dodam, że w międzyczasie ten pan zagroził, że tu przyjedzie i mnie znajdzie, wiedział, gdzie ja mieszkam, więc poczułam się faktycznie zagrożona. No niestety policja powiedziała, że dopóki ten pan nie pojawi się na terenie Polski i nie jakby nie stworzy sytuacji zagrożenia takiej bezpośredniej mojemu życiu, no to oni to właśnie nie mogą to żadnych działań nie podejmą. Pan Leszek jeszcze, panie Leszku, jeszcze pan. Halo? Witam pana, witam pana. Witam pana. Dobry, dzień witam dobry. Wszystkich słuchaczy. Otóż mój przypadek to jest zupełnie nietypowy w porównaniu z poprzednimi. Otóż wygląda to tak, że ilekroć mijam się na ulicy z pewnym osobnikiem, którego nie znam absolutnie, znam go jedynie z widzenia, ten łapie za telefon i dosłownie po kilku minutach zjawiają się panowie policjanci w cywilnym wodzie, po cywilnym ubrani, obserwują mnie z daleka, przejeżdżają raz, drugi, trzeci, czasami fotografują, czasami patrzą przez lorletkę. Miasteczko, w którym mieszkam, jest bardzo małe, także nie ma takiego problemu, żebym ja tych panów policjantów nie rozpoznał, tym bardziej, że no, te inaczej są w odsiedniu boleści, że tak powiem. W jakim celu to się dzieje? Nie wiadomo. I trwa to już od kilku lat. I przecież i w dodatku jest sprawa tego rodzaju, że przecież dla policji nie istnieją numery zastrzeżone. Oni mogą, ja już zwracałem się do nich, oni mogą przecież bez problemu mogą ustalić ten numer i położyć temu kres, no ale do tej pory to się nie zdarzyło. To tyle, dziękuję. Ciekawa sprawa, pani Anna. Jeszcze pani Anno, halo? Tak, ja. Witam, tak. Dzień dobry, ja dzwonię i chciałam powiedzieć, że pracuję jako policjantka. I chciałam dodać do dyskusji to, że gro osób, które przychodzi, często przychodzi, bo tak jak już powiedział tam mecenas i wcześniej ta pani z katedry kryminologii, tak, że celem sprawcy musi być przede wszystkim wzbudzenie w tej osobie poczucia zagrożenia, więc odpada nam to absolutnie ten telemarketing, ponieważ i teraz przychodzą osoby, które często na jakieś zachowania, czy to firm, czy to no nie wiem, chociażby ta pani, która otrzymuje ciągle telefony i nie wie, co to za telefon, próbowała blokować, ale pojawił się inny. I osoby pokrzywdzone muszą przede wszystkim sobie odpowiedzieć na pytanie, czy one są wkurzone, że tak powiem, na takie zachowanie, czy one autentycznie się obawiają i mają uzasadnione... Tak, czy budzi to poczucie zagrożenia. Zagrożenie, bo jeśli to ich po prostu denerwuje, to na to jest zupełnie inny artykuł, to jest artykuł 107 kodeksu wykroczeń, złośliwe niepokojenie. Więc gro po prostu spraw tak naprawdę wyczerpuje znamiona nie artykułu 110, a artykuł 107 kodeksu wykroczeń, który istnieje już od dawna. Czyli... I o dziwo, o ile pojawił się tak naprawdę artykuł 190a, nagle po prostu wszyscy czują się zagrożeni, tak naprawdę wcześniej. Po prostu używaliśmy artykułu 107, który faktycznie w, no powiedzmy, 50% czyli tak naprawdę często zamiast tego potencjalne artykułu wykroczenia. Ofiary po prostu źle ten artykuł interpretują. Pani zdaniem, pani Renata, jeszcze krótko, proszę. Pani Renato, halo? Ja się czuję wybitnie zagrożona, ponieważ sytuacja przedstawia się następująco. Sen, który wyprowadził się w 2000 roku za granicę, chwilowo przebywał w Polsce, jest on oczywiście zameldowany, założył działalność gospodarczą, nie rozliczył jakichś tam małych faktur z narzeczoną, które urosły do jakichś tam sum. Nie mogę wytłumaczyć komornikowi, że on nie przebywa u mnie od roku 2000 i jestem nękana co jakieś pół roku pismami, że wejdzie mi, była mi zamki ze ślusarzem w asyście policji. I ja się bardzo czuję we własnym domu zagrożona. 7 trójek na początku 22. Paulina Klemińska, Stowarzyszenie Niebieska Linia. My jako Pogotowie Niebieska Linia, które zajmuje się przemocą w rodzinie, przemocą właśnie w bliskich związkach, no dosyć często słyszymy od klientów i klientek, którzy mówią nam, że na przykład po rozstaniu czy w przypadku prób rozstania dochodzi do sytuacji, kiedy otrzymują niechciane telefony, SMS-y, kiedy są śledzone, kiedy ktoś im się włamuje na przykład na skrzynkę mailową, czy zmienia hasła do profili społecznościowych, czy do poczty e-mail. Więc na pewno wiele osób kontaktujących się z nami mówi o takim zjawisku i o tym, czego doświadcza. Natomiast co byśmy radzili osobom, które doświadczają stalkingu? Na pewno powiedziałabym tak, że warto szukać pomocy. Warto taką sytuację zgłaszać. Jeśli też ktoś czuje się zastraszony albo sam jeszcze nie wie do końca, co chciałby z tym zrobić, zapraszamy bardzo do kontaktu z nami, z Niebieską Linią. Nasz telefon 800 120-002. Pracuję przez całą dobę, więc w każdej chwili dnia i nocy można do nas zadzwonić. Dlatego, że takie zachowanie przemocowe, ono samo z siebie nie ustanie. Ono będzie narastać i ono będzie coraz bardziej zagrażające. A wiele osób ma nadzieję, że jak właśnie nic nie będą robić, to że ta sytuacja przycichnie, minie, że może ta osoba przestanie, ale najczęściej dzieje się zupełnie na odwrót. Na pewno to, co chciałabym powiedzieć, to to, że warto szukać pomocy, nie pozostawać samemu samej w tej sytuacji. Zapraszamy chociażby do kontaktu z nami, żeby zastanowić się, co jest możliwe. Ponownie mecenas Mariusz Paplarczyk, Wiza Paplarczyk, Adwokacka Spółka Partnerska. Witam pana, panie mecenasie. Kłaniam się ponownie. Zastanawiam się nad wynikami naszej sądy dzisiejszej na pytanie, czy zetknąłem się ze zjawiskiem stalkingu. 48% aż internautów trójkowych odpowiada, że tak. 52% odpowiada, że nie. No więc tak, albo źle klasyfikujemy ten czyn, albo skala zjawiska jest większa niż to sobie wyobrażamy. Co może być prawdą, ponieważ ja pamiętam takie badania z czasów przeprowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z czasów pana ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego. Wówczas co dziesiąty badany wskazał, że był ofiarą takiego nękania. Sądzi pan, że dziś może to być problem jeszcze poważniejszy? Sądzę, że to może wynikać z tego, że nie wszyscy jeszcze są gotowi na to, żeby takie... Halo, panie mecenasie, mamy problem z telefonem? Wydaje mi się, że pańskim, bo... Panie mecenasie, czy pan mnie słyszy, bo... Sprawcy tych przestępstw po jakimś okresie mogą odpuścić i w tym przypadku pokrzywdzony, pokrzywdzona, no nie musi żadnej reakcji wykonywać, jest jakby z tego zwolniona, bo ma po prostu święty spokój, to jest najważniejsze. Natomiast samo w sobie zjawisko, ono o tyle rośnie, że rzeczywiście nasza aktywność na portalach społecznościowych i to, jak bolesne dla nas są jakiekolwiek wpisy, no ona wzrasta, czyli to, że rzeczywiście część tego naszego życia jest życiem wirtualnym i boli nas dzisiaj może niekoniecznie to, co usłyszymy od koleżanki czy kolegi wprost przy stole gdzieś przy kawie, boli nas bardziej to, co będzie powiedziane, napisane gdzieś właśnie publicznie, gdzieś w portalu społecznościowym czy w jakimś takim za pomocą elektronicznych środków przekazu, co nas rzeczywiście dotknie, bo ma możliwość zapoznania się z tym szeroka liczba osób. Co może ofiara, panie mecenasie, jak zachować się, kiedy dojdziemy do wniosku, że jesteśmy być może ofiarami na przykład niechcianego, namolnego adoratora? Trzeba... Panie mecenasie, mam prośbę, bo mam wrażenie, że przerywa nam połączenie. Nie wiem, czy się słyszymy teraz. Teraz tak, bardzo proszę. Tak. Co może ofiara? Króciutko, bo kilka sekund nam pozostało. Przede wszystkim osoba pokrzywdzona, jeżeli czuje się rzeczywiście zagrożona ze strony stalkera, powinna niezwłocznie się udać na komisariat policji. No niestety ten ciężar dowodu będzie ciążył na pokrzywdzonej, bo to ona dysponuje odpowiednimi dowodami w zakresie korespondencji i poczty elektronicznej, czyli powinna wszystko przygotować maksymalnie, najpełniej, jeżeli chodzi o właśnie... Czyli gromadzić zdarzenia, które ewentualnie mogą stać się dowodami. Kończę, panie mecenasie, bo audycja mi się skończyła. Mecenas Mariusz Paplarczyk, dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Pozdrawiam. Tyle na dziś. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Niektórzy są głodni gwiazd, wolności, podróży, inni zwycięstw, tańca czy uśmiechów. Ja jestem głodna, po prostu. Tak jak ponad milion dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo, bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre.